So leo mimi siko tayari tu. Kwani mimi nani? Sawa, anajua kila kitu mpaka nikwambie tena. Hatuwezi kuongea hivi vitu kila siku. Nimekwambia nikiwa tayari tutakwenda. Wazee wako kila siku. Unakuwa mnahamishi kama mtoto mdogo bwana. Sasa tushafika nusu safari na bidi twende tu. Sawa, ndio mimi nakwambia hata nusu safari yenyewe umeniburuza tu mpaka hapa. Tugeuze tu tukafanye mambo mengine huku nani tulikotoka. Lakini hatuwezi kwenda wakati mimi siko tayari. Turudi utanishushaje hapa? Shusha gari lako ndio unishushe hapa au mimi? Keeping the good music alive. That's me, John. You're my sunshine, my moonlight, and everything I dream about. Now, let's go. Kichwa mapenzi yako yanalemea kachupa nzima ya tequila sirusha somo na kupenda cha masiala naja gani ushike fimbo ni kusikiza kagorila mimi ni mtu na mapenzi yangu ni shacha zamani usela una matatizo najua na mimi na yangu gumu we sit together from this moment we see them through nikikukosea ni sote mpige vibao nizo doi mimi ni kwa siku kata ila na chombo sinkimbia mapenzi ya kami kongwa jiti mwamba kizamana yo kenyu jenzapitia kwa kanga ndo mefunzo tanga yo Chaga mabusu mkupute kwa kumbatio Mbaka kama nkisafiru kinkumbuka iwe kilio Sipendi mapenzi, napenda mapenzi na wazimkatea Kanumiza, mina biashara na wewe Biashara na wewe ushangaliwa ni mgetela usingoje mpaka uambiwe ushangukiwa nguka nawe sikubai mpaka irejewe kwa konta kwa bushoke stajiuliza kaze zeta yeto we mahaba mapenza mani tumepita misha kapuni wapi mboni nyo zangu hatendi mbali na moyo wangu nitapenda bila kujali hata marefa na timu zao mama panga matokeo pamba nereze na juwa goli ngapi ngapi leo usheche kupango ndefu ivivi mine shepi cheche mwanamke kwetu staka juno vipenda sio wote kile ziwezi moyo na wenyo na ubongo Kofia, hawezi mkafuata fuata kilo utakacho uambia Nitajua kwa mapenzi na ipata michako kwanza Na tamani ipate yangu na iwe wa kuni Kwa shaka na wasi wasi moyo ni Kwa shaka na wasi wasi moyo ni Kukwepuka ilo aliwezeka ni Takushika leo na kesho pepo ni